มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นพ่อค้าแล้วก็สูบบุหรี่จัดมากเขาก็เห็นพ่อสูบบุหรี่จัดตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเมื่อเขาโตเขาก็กล้าที่จะเตือนพ่อเรื่องสูบบุหรี่ว่ามันทำให้เป็นโรคร้ายแรงหลายอย่างพ่อก็ไม่ฟังก็ยังสูบบุหรี่จนกระทั่งในสุดก็พบว่าพ่อนี่เป็นมะเร็งปอดขนาดรู้ตัวเป็นมะเร็งปอดแล้วพ่อก็ยังไม่ยอมเลิกนะลูกก็เขี้ยวเข็มทีแรกก็ขอร้องตอนหลังก็ถึงกับพูดจาแรงๆให้พ่อเนี่ยเลิกสูบบุหรี่พ่อก็ยังทีแรกพ่อก็รับปากนะแต่ว่าก็ยังเห็นแอบเห็นพ่อแอบสูบบุหรี่อยู่เป็นครั้งคราวจนกระทั่งล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องไปฉายแสงต้องไปฉีดเคมีอาการก็ของพ่อก็แย่ลงพ่อก็ยังสูบบุหรี่อยู่นั่นแหละสุดท้ายเขาก็ทั้งขอร้องทั้งคาดทันพ่อว่าพ่ออาการหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยขอร้องได้ไหมว่าอย่าสูบบุหรี่ในที่สุดพ่อก็รับปากว่าตกลงจะงดบุหรี่และจะไม่สูบในช่วงนั้นอาการพ่อก็แย่ลงบ้านที่พ่ออยู่ก็อากาศไม่ดีเขาก็เลยให้มาพักอยู่ที่คอนโดที่เขาซื้อเอาไว้เป็นคอนโดว่างๆให้มาอยู่แล้วก็ให้จ้างคนมาดูแลเขาก็มาเยี่ยมพ่อเป็นครั้งคราววันหนึ่งก็ไปเยี่ยมพ่อเสร็จแล้วก็เดินไปที่ระเบียงก็เห็นก้นบุหรี่อยู่ที่ตกอยู่ที่ระเบียงหลายก้นพ่อเขาเห็นเขาก็โกรธมากเลยว่าพ่อนี่ไม่ทำตามสัญญาพ่อรับปากแล้วทำไมก็ยังแอบสูบบุหรี่ทั้งที่สุขภาพก็แย่แล้วขนาดนี้แล้วก็ยังไม่สังวรเขาก็รีเลยตรงไปเลยนะไปต่อว่าพ่อต่อว่าด้วยความโกรธเป็นความโกรธที่เกิดจากความหวังดีเกิดจากความรักนะแต่ความรักกับความโกรธมันก็บางทีมันก็เหมือนกับสองด้านของเหรียญเดียวกันนะยิ่งรักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโกรธมากเมื่อผิดหวังเมื่อเขาไม่แคร์ไม่สนใจความปรารถนาดีของเราพ่อก็ปฏิเสธว่าพ่อไม่ได้สูบพ่อเลิกมาได้หลายเดือนแล้วพูดพ่อมาพูดแบบนี้เขาก็ยิ่งโกรธเขาไปใหญ่ว่าหลักฐานมันคาหนังคาเขาแล้วก็ยังปฏิเสธยิ่งโกรธยิ่งแค้นยิ่งโกรธก็ยิ่งโมโหก็ยิ่งว่าพ่อแรงพ่อก็ยืนกรานกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้สูบก็เลยเกิดปากเสียงขึ้นมาสุดท้ายก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเขาก็เลยเดินกลับก็จะกลับบ้านทันทีเลยพ่อรู้สึกว่าพ่อนี่หมดหวังไม่เชื่อแล้วตอนหลังในความสัมพันธ์ของเขากับพ่อก็ไม่ค่อยดีก็มาดีขึ้นตอนที่พ่อเริ่มใกล้จะตายแล้วระยะสุดท้ายเขาก็กลับมาดูแลใจใส่พ่อจนกระทั่งพ่อจากไปก็เสียใจนะแต่ว่าก็ส่วนก็ทำใจไว้แล้วเพราะเรื่องก็เกิดขึ้นมาเป็นปีๆแล้วตอนที่จัดการธุระเผาศพพ่อเสร็จแล้วก็เตรียมเคลียร์ข้าวของของพ่อที่คอนโดเขาก็เดินไปที่ระเบียงปรากฏว่าที่ระเบียงก็ยังมีก้นบุหรี่อยู่เป็นก้นบุหรี่ใหม่ๆด้วยเขาก็เอะใจขึ้นมาเอ๊ะพ่อไม่อยู่แล้วนะต้องเป็นอาทิตย์ละเป็นเดือนละทำไมก้นบุหรี่มันยังมีอยู่เขาก็มองไปข้างบนก็บังเอิญได้ยินคนคุยกัน ก็เลยพบความจริงว่าไอ้ก้นบุหรี่นี่มันไม่ใช่มาจากพ่อของเขาหรอกมันมาจากคนที่พักอยู่ข้างบนพักอยู่ข้างบนสูบบุหรี่ที่ระเบียงแล้วก็โยนก้นบุหรี่ลงมาไอ้ก้นบุหรี่มันคงจะโดนลมพัดนะก็เลยตกมาที่ระเบียงที่อยู่ข้างล่างตรงกันตอนนี้เขาก็รู้ความจริงแล้วว่าที่จริงพ่อไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่าเขาก็ต่อว่าพ่อไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วแถมยังต่อว่าพ่อนี่ปากแข็งหลักฐานคาหนังคาเขาแล้วก็ยังปฏิเสธนะเขาก็รู้สึกผิดมากเลยนะที่เขาได้ต่อว่าพ่อแล้วก็ซึ่งก็คงจะทำร้ายจิตใจพ่อไม่น้อยพ่อวันนั้นก็มีปากเสียงรุนแรงมากอยากจะขอโทษพ่อนะแต่ว่าไม่สามารถขอโทษพ่อได้แล้วพ่อนี่ไปปรโลกแล้วเราฟังเรื่องของผู้ชายคนนี้เราได้แง่คิดอะไรบ้างหรือเปล่ามันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างดีเลยนะว่าอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนสรุปแม้ว่าจะเห็นก้นบุหรี่ตกอยู่ในระเบียงนะของห้องที่พ่อนอนพักนอนรักษาตัวมันก็ไม่แปลว่าก้นบุหรี่นั้นมาจากพ่อแต่เขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นพ่อสูบบุหรี่นะตรงนั้นนะแต่เขาเห็นก้นบุหรี่เขาก็สรุปนะว่าพ่อสูบบุหรี่แน่นอนและความที่ด่วนสรุปแล้วก็มั่นใจในความคิดของตัวก็ทำให้เขาเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกับพ่อความสัมพันธ์ก็ร้าวฉานตลอดเวลาเขาคิดว่าเขาถูกตลอดเวลาแล้วเขาเชื่อว่าพ่อผิดแต่ตอนนี้ความจริงก็พบว่าความจริงก็เผยมาแล้วว่าเขาต่างหากที่ผิดพ่อเป็นฝ่ายถูกคือพ่อไม่เคยสูบบุหรี่เลยนี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่นะของชายคนนี้นะซึ่งแม้ผ่านมาเป็น10ปีเขาก็ยังรู้สึกผิดต่อพ่อแต่ว่าสำหรับเรานะถ้าหากว่าเราได้ฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะได้บทเรียนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยจะเพิ่งไปด่วนสรุปไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ทำนองนี้นะเหตุการณ์อื่นเนี่ยแม้ว่ามันจะมีรูปลักษณะอาการที่ชวนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันเป็นอย่างที่เราเข้าใจหรือว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าความจริงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะธรรมดาคนเราเนี่ยมันเจอเหตุการณ์ทำนองนี้ก็ต้องสรุปไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่รอบคอบเนี่ยเราก็จะไม่หลงเชื่อมันง่ายๆไม่หลงเชื่อความคิดนะแล้วก็จะต้องคิดเผื่อเอาไว้ว่าอาจจะมีความจริงอาจจะเป็นในรูปอื่นก็ได้หรืออาจจะมีเหตุอื่นก็ได้ที่ทำให้มันมีก้นบุหรี่ตกลงมานะที่ระเบียงพระเจ้าเนี่ยเคยตรัสนะเรื่องกาลามสูตรกาลามสูตรเนี่ยก็คือข้อเตือนใจสิบประการข้อแรกเนี่ยก็คือว่าอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะเป็นอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะล่ำลือกันมาหรือพูดต่อๆกันมานะพูดง่ายอย่าหลงเชื่อข่าวลือนั่นเองอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นข่าวลือแล้วก็ข้อลงมาเนี่ยก็จะมีข้อบอกว่าเนี่ยอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะอาการน่าเชื่อถือหรืออย่าเชื่อเพียงเพราะสรุปเอานะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราสรุปหรือว่าลักษณะอาการที่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้งั้นถ้าเรามีกรรมสูตรเตือนใจเนี่ยเราก็จะไม่หลงเชื่อความคิดของเราง่ายๆหรือว่าเราจะไม่รีบด่วนสรุปนะแม้ว่าสิ่งที่เรา คิดเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นการสรุปหรือเป็นการอนุมานอย่างดีแล้วแต่ว่าการอนุมานหรือการสรุปของเราก็อาจจะผิดได้คนทุกวันนี้เนี่ยนะ เชื่อความคิดตัวเองง่ายเชื่อไม่เท่าไหร่นะซ้ำยังเหลื่อมสรุปด้วยเกิดอะไรขึ้นมาก็รีบสรุปแล้วเราไม่ยอมคิดเผื่อเอาไว้แล้วที่ไม่คิดเผื่อก็เพราะว่าพอสรุปอะไรได้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าหัวปักหัวปำกับความเชื่อนั้นนะกับสิ่งที่ตัวเองสรุปแล้วก็บ่อยครั้งถ้าเราทบทวนดูเราก็จะพบว่าไอ้การด่วนสรุปของเราเนี่ยมันก็มีผิดเยอะคนเราถ้ารู้จักทบทวนเหตุการณ์ในอดีตก็จะได้บทเรียนว่าอย่าด่วนสรุปแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อความคิดของตัวเองง่ายๆบางความคิดของเรานี่บางทีมันก็ซับซ้อนนะมันก็ปรุงแต่งจนบางทีเราตามไม่ได้ไล่ไม่ทันมีเรื่องเล่าว่าลูกกับพ่อเนี่ยขับรถนะในตอนค่ำคืนดึกแล้วพอไปถึงแถวยมราชนะปรากฏว่าไฟสัญญาณจราจรแล้วก็แผงกั้นรถไฟเนี่ยมันเสียแล้วตอนที่รถเนี่ยแล่นผ่านรางรถไฟเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีรถไฟพุ่งเข้ามาอย่างแรงเนื่องจากมันไม่มีแผงกั้นรถไฟก็เลยชนรถของสองคนนั้นพังยับเยินพ่อเนี่ยตายกระทันหันส่วนลูกนี่อาการร่อแร่ผู้เห็นเหตุการณ์ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีโรงพยาบาลนะรามาอาการคนไข้นี่นะสาหัสมากก็ต้องมีการผ่าตัดด่วนแล้วก็โดยเฉพาะผ่าตัดสมองเนี่ยเพราะว่าได้รับการกระทบกระเทือนมากก็มีการแจ้งให้สัญญาแพทย์หรือหมอผ่าตัดรีบมาผ่าตัดทันทีเลยแต่ว่าสัญญาแพทย์นี่พอมาถึงเตียงคนไข้เนี่ยพอรู้ว่าพอเห็นหน้าคนไข้แต่ก็ตัวแข็งเลยนะบอกว่าผ่าไม่ได้เขาผ่าไม่ได้นะคนไข้คนนี้เพราะว่าเป็นลูกเขาเองเราฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะอธิบายเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งตายไปนะแล้วสัญญาแพทย์ก็บอกว่าคนไข้คนนี้เป็นลูกเขาหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่บางคนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงยังตอบไม่ถูกนะว่าไอ้เรื่องนี้มันแปลว่าอะไรบางคนถึงจะบอกว่าเป็นเพราะสงสัยผีหรือเปล่าผีมันหลอกหรือเปล่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องผีเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะความจริงคือว่าสัญญาแพทย์เนี่ยเป็นผู้หญิงก็คือแม่ของคนไข้นะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเจอคำถามเนี่ยก็จะเจอเรื่องราวนี้ก็จะนึกไม่ออกว่ามันเกิดมันเป็นไปได้ยังไงพ่อก็ตายไปแล้วแล้วพ่อจะมาผ่าตัดได้ยังไงพ่อเขาคิดอยู่พ่อเขาคิดอยู่ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าสัญญาแพทย์เนี่ยเป็นผู้ชายเวลาพูดสัญญาแพทย์หรือหมอผ่าตัดนี่ก็นึกภาพเป็นผู้ชายทันทีพอนึกภาพแบบนี้ก็เลยงงเอ๊ะจะมีพ่อสองคนเนี่ยเกินไปไม่ได้แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะว่าจิตของเรามันปรุงแต่งไปแล้วพอได้ยินคำว่าสัญญาแพทย์เนี่ยก็นึกภาพผู้ชายทันทีนะแต่ในโจทย์นี่มันไม่ได้บอกเลยนะว่าสัญญาแพทย์เป็นผู้ชายแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาเนี่ยนะเขาจะนึกภาพไปเลยว่าหมอผ่าตัดนี่เป็นผู้ชาย ยเอาไปถามเอาไปเล่าให้หลายวงนะน้อยคนที่จะตอบถูกแล้วก็ใช้เวลานานนะจนกระทั่งต้องบอกว่าขอให้เฉลยว่าตกลงมันเป็นยังไงพอรู้คำตอบก็ร้องอ๋อเลยอ๋อไอ้เรานี่ไปคิดว่าศัลยแพทย์หมอผ่าตัดเป็นผู้ชายอันนี้มันคือสิ่งที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นนะจากความคุ้นเคยจะเรียกเป็นสัญญาก็ได้สัญญาความจำได้หมายรู้สัญญาของเราเนี่ยเวลาเจอหมอผ่าตัดเราก็เห็นเป็นผู้ชายนะอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าคนแล้วคนเล่าเราก็เลยไปประทับว่าหมอผ่าตัดหรือสัญญาแพทย์เนี่ยพอได้เห็นปุ๊บก็นึกถึงผู้ชายทันทีอันนี้คือสิ่งที่จิตเราปรุงแต่งต่อเติมขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราลองคิดดูซิว่าในหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยนะเราปรุงแต่งต่อเติมสิ่งที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกี่ครั้งแล้วเคยมีการนะเล่านะเหตุการณ์ที่ง่ายกว่านี้นะเด็กคนหนึ่งได้เงินมา20บาทก็รีบไปซื้อขนมรีบเข้าไปในร้านซื้อขนมเสร็จก็เอาเงินให้เจ้าของร้านเจ้าของร้านก็คืนเงินมาทอนเงินมา5บาทเด็กก็รีบเก็บขนมคว้าขนมแล้วก็เงินทอนใส่กระเป๋าแล้วก็รีบออกไปเรื่องนี้นี่เราจะอธิบายว่าอย่างไรบางคนบอกว่าเด็กเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยเจ้าของร้านทอนเงินผิดสมมติว่าเจ้าของร้านทอนเงินถูกนะแล้วมันจะเราจะอธิบายว่าอย่างไรหลายคนนี่ใช้เวลานานนะก็ยังตอบไม่ได้ว่าถ้าเด็กไม่หลงลืมไม่เผลอเลอแล้วก็เจ้าของร้านก็ทอนเงินถูกต้องแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรมีเงิน20นะซื้อของ5บาทนะซื้อของ5บาทเมื่อกี้ลืมบอกไปนะซื้อขนม5บาทนะคนไข้เจ้าของก็ทอนมา5บาทนะมันผิดหลักคณิตศาสตร์นะแต่คำตอบคือว่าเด็กเนี่ยนะมี20บาทก็จริงแต่ว่าเขาตอนที่เขาเอาเงินให้เจ้าของร้านนี่เขาเอาเงิน10บาทให้นะใช่ไหมแต่ว่าใจเราเนี่ยนั้นนึกภาพไปแล้วว่าเด็กเนี่ยเอาเงิน20บาทให้พอเงิน20บาทให้ทอนมา5บาทมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อของมันราคา5บาทถามว่าในโจทย์นี่ไม่ได้บอกสักหน่อยนะว่าเด็กเนี่ยยื่นเงิน20บาทให้เจ้าของแต่ว่าใจเราเนี่ยสร้างภาพไปแล้วปรุงไปแล้วเติมไปแล้วว่าเด็กให้เงิน20เราไม่ได้คิดเผื่อเลยว่าเด็กอาจจะให้10บาทก็ได้นะถึงได้เงินทอนมา5บาทนะเห็นไหมว่าจิตของเรานี่นะมันเติมแต่งนะอะไรต่ออะไรเกินสิ่งที่ได้เกินโจทย์ที่ได้มาหรือสิ่งเกินกว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยซ้ำและเนี่ยความคิดของเราเนี่ยนะมันจึงเป็นสิ่งที่จะเชื่อมันมากทีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งที่จิตมันต่อเติมขึ้นมาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวงั้นเราอย่าไปหลงเชื่อความคิดง่ายๆหรือว่าอย่าไปด่วนสรุปคนที่เสียผู้เสียคนเนี่ยนะเพราะด่วนสรุปเนี่ยก็มีเยอะแล้วบางทีความคิดเนี่ยมันก็สั่งให้เรานะสั่งให้เราพูดสั่งให้เราด่านะสั่งให้เราทำร้ายข้าวของมันคิดได้นะแต่ว่าจะทำตามมันทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดนะเราก็จะรู้ว่าความคิดเนี่ยมันจะเชื่อมันทุกอย่างก็ไม่ได้แล้วก็แต่ว่าคนฉลาดหลายคนนะก็อดหลงเชื่อความคิดไม่ได้เพราะว่าเขาถูกฝึกมาเพื่อให้คิดให้คิดให้คิด แต่พ่อแม่ถูกฝึกมาเพื่อให้รู้ทันความคิดยิ่งการรู้จักวางความคิดนี่ก็ยิ่งไม่เคยฝึกมาเลยอันนี้เป็นปัญหาคนสมัยนี้มากนะคือคิดเก่งคิดเร็วคิดไวทำให้ด่วนสรุปแต่ว่าไม่รู้จักทักท้วงความคิดหรือว่าไม่รู้จักวางความคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดจนนอนไม่หลับนะคิดจนเป็นบ้าก็มีคิดจนเครียดก็มีนะโดยเฉพาะไปคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ทำให้วิตกกังวลจนกลุ้มหัวกลุ้มใจนะให้เราเนี่ยในเมื่อเราคิดเก่งแล้วคิดไวแล้วเนี่ยเราต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความรู้จักทักท้วงความคิดไม่ผีผามด่วนสรุปนะบางครั้งเราก็ต้องรีบสรุปแต่ว่าเราก็จะยังไม่เชื่อมัน 100% นะเราก็ต้องคิดเผื่อไว้คนที่จะรู้จักทักท้วงความคิดนะอันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยสติมากเลยนะเพราะถ้าไม่มีสตินี่เราจะผีพรามกระโจนเข้าไปนะตามความคิดแล้วก็ปล่อยให้ความคิดนี่มันลากลูกถูกกลางไปทีแรกนี่เราปรุงแต่งความคิดนะแต่ต่อไปความคิดมันจะปรุงแต่งเราถึงขั้นหลอกเราให้หลงก็มีอย่างเช่นนะของหายกระเป๋าเงินหายนะเพชรนินจินดาหายในห้องนะจะเป็นห้องพักโรงแรมหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทนะพอหายนี่เป็นยังไงก็ต้องหาแล้วหาไม่เจอก็ต้องมีคนเอาไปพอรู้ว่าไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นั้นมีพนักงานทำความสะอาดมาเข้ามาในห้องเราก็จะสรุปทันทีแล้วว่าเนี่ยคนนี้เอาไปเพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยของไม่หายพอเขาออกไปแล้วของหายเราก็อนุมานได้ว่าเนี่ยเขาเอาไปพอเราเชื่อว่าเขาเอาไปเนี่ยเวลาเห็นเขาทำอะไรเวลาเห็นเขาเดินก็จะรู้สึกว่าเขามีพิรุธตลอดเวลาเดินก็มีพิรุธพูดก็มีพิรุธนะจะทำอะไรก็มีพิรุธไปหมดจนกระทั่งเราอาจจะเตรียมเรียกตำรวจมาจัดการแต่ผ่านไปสักพักเราก็บังเอิญเจอของชิ้นนั้นมันตกอยู่หลังเตียงเราก็เลยรู้ว่าอ๋อที่จริงเขาไม่ได้เอาไปพนักงานทำความสะอาดไม่ได้เอาไปพอเรารู้ความจริงนะเราก็จะเห็นว่าเขาเดินก็ดีเขาพูดก็ดีมันก็ปกติเนี่ยไม่มีพิรุธอะไรเลยนะหรือว่าเขาเปลี่ยนท่าทางเดินเขาเปลี่ยนอากัปกิริยาที่จริงเหมือนเดิมทุกอย่างนะแต่เป็นตาเป็นใจเราต่างหากเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปตอนที่เราเห็นเขามีพิรุธเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาขโมยแต่พอเราพบความจริงว่าเขาไม่ได้ขโมยเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเห็นมันก็แปรเปลี่ยนไปไอ้ความคิดว่าเขาขโมยเนี่ยมันทำให้ตาเนี่ยนะของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปได้ที่จริงตามันไม่เพี้ยนหรอกแต่ว่าเราไปสรุปไปตีความว่าเขามีพิรุธไอ้ความคิดว่าเขาขโมยเขาขโมยเนี่ยนะมันก็ทำให้เรามองเราเห็นอะไรต่างๆมันไม่ตรงกับความเป็นจริงได้อันนี้เรียกว่าความคิดมันปรุงแต่งเรานะทีแรกเนี่ยเราเป็นคนปรุงเป็นคนแต่งสร้างความคิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยความคิดนั้นก็จะปรุงแต่งเรานะมันจะชวนให้เรามองเห็นว่าเขามีพิรุธตลอดเวลาไม่ว่าเดินไม่ว่าพูดไม่ว่าทำอะไรก็ตามแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่กับความคิดมานานนะแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะรู้จักความคิดของตัวเองสักทีก็เลยโดนความคิดหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้าคนเราเนี่ยรู้จักกลับมามองตนอยู่เสมอรู้จักกลับมาใคร่ควรวญความคิดเนี่ยม ันก็จะเห็นว่าความคิดของเรานี่พาเราเข้ารกเข้าพงอยู่บ่อยๆอยู่หลายครั้งหรือว่าทำให้เราทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นเพราะความเข้าใจผิดนั้นเราเนี่ยนะการที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้นะอย่างมีความสุขแล้วก็ทำกิจการงานได้อย่างราบรื่นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีมากคือการที่รู้จักเข้าทันความคิดนอกจากจะไม่ด่วนสรุปแล้วนอกจากรู้จักคิดเผื่อแล้วต้องรู้จักเข้าทันรู้จักทักท้วงสติมันจะสำคัญมากเพราะถ้าเรามีสติเราจะหลงเชื่อมันได้ง่ายอันนี้รวมถึงเวลาเราได้ยินเสียงอะไรที่มันไม่คุ้นถ้าเราไม่มีสติเรามีความกลัวเราก็จะเข้าใจไปว่ามีคนจะมุ่งทำร้ายเราอยู่ข้างนอกหรือว่าอาจจะนึกไปถึงว่ามีผีมาหลอกอันนี้ก็เรียกไม่มีสติก็เลยให้ความกลัวครอบงำที่จริงเนี่ยนอกจากความคิดนะแล้วเนี่ยที่เราต้องระวังอย่าไปเชื่อมันตะพึดตะพือแล้วเนี่ยแม้กระทั่งความจำหรือความทรงจำเนี่ยก็ต้องระวังนะอย่าไปเชื่อง่ายๆบางคนเนี่ยมั่นใจในความจำของตัวมากแต่ว่าความจริงก็คือว่าความจำคนเราเนี่ยมันเลื่อนไหลนะแปรเปลี่ยนผิดเพี้ยนง่ายๆนะพวกเราคงจำได้นะเมื่อปี45นี่มันเกิดเหตุการณ์11กันยาเหตุการณ์11กันยานี่ก็เครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade Center จนพังพินาศเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากหลายคนเนี่ยจำได้เลยนะว่าตอนที่ได้ข่าวนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนถ้ามีใครถามก็จะตอบได้แล้วก็มั่นใจด้วยว่าตอบถูกเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเหตุการณ์สำคัญที่จำได้และยิ่งถ้าไปถามคนอเมริกันนะคนนิวยอร์กเนี่ยเขาก็ยิ่งมั่นใจแล้วว่าตอนเกิดเหตุการณ์เขาอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่พบว่าแม้กระทั่งเหตุการณ์ใหญ่ๆสะเทือนขวัญสะท้านโลกเนี่ยคนอเมริกันยังก็ยังจำผิดนะไม่ได้จำผิดแค่ 5% 10% นะจำผิดถึง 40% ของคนที่เขาทำการศึกษาวิจัยเขารู้ได้ยังไงนะก็คือตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะมีการสอบถามคนประมาณ 2,100 คนทั่วอเมริกาเลยนะว่าตอนเกิดเหตุการณ์11กันยาคุณอยู่ไหนคุณอยู่กับใครและคุณทำอะไรบ้างก็รีบบันทึกทันทีเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆหลังจากนั้นผ่านไป1ปี3ปี10ปีเขากลับไปถามคนเดิมว่าตอนเกิดเหตุการณ์11กันยาคุณอยู่ไหนแล้วก็เห็นเอาคำตอบสุดท้ายเนี่ยคือเหตุความจำหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยเอามาเทียบกับตอนที่เกิดเหตุการณ์สดๆร้อนๆปรากฏว่า 40% ตอบผิดเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยตอนเสด็จกันยาเนี่ยฉันผมอยู่บนถนนนะอาจจะบอกได้ซ้ำว่านะเห็นโทรทัศน์ถ่ายทอดนะริมถนนเลยตอนเกิดเหตุการณ์แต่ความจริงคือว่าเขาอยู่ในออฟฟิศนะเขาอยู่ในออฟฟิศออฟฟิศกับถนนนี่มันคนละเรื่องเลยนะแต่ว่าก็มีคนตอบแบบนี้นะทั้งที่มันไม่น่าจะตอบผิดนะความจำคนเราเนี่ยมันเพี้ยนได้นะเป็นไปได้ว่าคนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์11กันยาหรือวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะลงมาที่ถนนด้วยนะแต่ว่าอาจจะลงมาตอนบ่ายเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าแต่ว่าเขาก็ไปคิดสลับเอาว่าไอ้ตอนที่เกิดเหตุนี่ฉันอยู่บนถนนคือเอาเหตุการณ์ข้างหลังมาทับเอาเหตุการณ์ข้างหน้านี่ขนาดคนอเมริกันนะก็ยังจำผิดเลยนะแล้วก็ที่จริงมันก็เคยมีคนศึกษาเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะเมื่อ30ปีที่แล้วตอนปี29มันเกิดเหตุการณ์ ใหญ่ระดับโลกนะคือเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลประเทศรัสเซียเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุระเบิดนะยิ่งกว่าฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นเมื่อ4ปีที่แล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่อเมริกาเขาก็รีบสอบถามนักศึกษาในชั้นทันทีเลยนะว่าตอนเกิดเหตุการณ์เชอร์โนบิลเนี่ยหรือตอนที่ได้ยินข่าวเนี่ยคุณอยู่ไหนอยู่กับใครและกำลังทำอะไรนะแล้วก็3ปีต่อมาเขาก็ไปถามนักศึกษากลุ่มเดิมบอกว่า44คนเนี่ยตอบผิดหมดเลยนะทั้ง44คนที่ตอบผิดนะแล้วก็มี11คนหรือ1ใน4ตอบผิดทั้ง3ข้อเลยคือตอบผิดว่าฉันอยู่ไหนฉันอยู่กับใครและทำอะไรแค่3ปีเท่านั้นนะบอกว่าความจำเพี้ยนแล้วคนที่ตอบนี่ก็มั่นใจว่าฉันจำถูกนะมันจะผิดได้ยังไงเหตุการณ์เพิ่งผ่านไป3ปีเหตุการณ์เชอร์โนบิลนี่มันใหญ่จะตายแต่ปรากฏว่าตอบผิดว่าอยู่ที่ไหนตอนเกิดเหตุเอาคำตอบแรกตอนที่เกิดเหตุการณ์สดๆร้อนๆกับคำตอบ3ปีให้หลังมาเทียบกันมันคนละเรื่องเลยนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าความจำคนเรานี่มันผิดเพี้ยนนะแปรเปลี่ยนง่ายๆแล้วคนเราก็ไม่ค่อยรู้นะเราคิดว่าความจำเนี่ยเราจำแม่นหลายคนนี่มั่นใจว่าเหตุการณ์เมื่อตอนอายุ 2-3 ขวบนี่เกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งมั่นใจนะเพราะว่าแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ปีที่แล้วนี่เรายังจำผิดจำเพี้ยนเลยหรือมีโอกาสที่จะจำผิดพลาดได้ไอ้การวิจัยนี่มันชี้เห็นนะความจำคนเรานี่มันเหมือนกับขี้ผึ้งนะคือมันเปลี่ยนได้ง่ายมันไม่ใช่เป็นรอยขีดในหินแล้วก็ยังพบอีกนะว่าความจำคนเราเนี่ยโน้มน้าวได้ง่ายนะโน้มน้าวให้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือว่าสามารถที่จะถูกอิทธิพลภายนอกแปรเปลี่ยนได้มีฝรั่งคนหนึ่งก็แกล้งนะแกล้งทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันตรง4 แยกย่านชุมชนนะตอนที่สัญญาณไฟจราจรเนี่ยเป็นสีแดงคนเหตุการณ์นี้เยอะแยะเลยนะทันทีที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมีผู้วิจัยเนี่ยก็จะส่งคนไปกระซิบกระซาบบอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ยมันสีเขียวนะไฟจราจรนี่สีเขียวประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยได้รับการบอกกล่าวว่าไฟจราจรเป็นสีเขียวเสร็จแล้วเขาก็เริ่มทำการสอบถามว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมถ้าคุณอยู่เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยไฟจราจรสีอะไรเขาก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าสีเขียวทั้งที่เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ5 นาที10 นาทีนี่แหละทีแรกก็จำได้นะว่าเป็นสีแดงนะแต่พอมีคนมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่สีแดงมันสีเขียวก็เชื่อเลยนะแล้วพอเชื่อนะความจำก็เปลี่ยนไปเลยนะพอถามนี่มันก็นึกภาพสัญญาณจราจรเป็นสีเขียวทันทีนี่แสดงว่าความจำคนเรานี่มันโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยสัญญาอนิจจาเนี่ยสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารังอนิจจังสังขารก็ไม่เที่ยงเนี่ยนี่มันไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงตอนแก่ไม่ใช่ว่าต้องให้เป็นอัลไซเมอร์ก่อนนะถึงว่าจะไม่เที่ยงแม้กระทั่งยังหนุ่มยังสาวหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆนี่ความจำก็เพี้ยนได้เปลี่ยนแปลงได้โน้มน้าวได้เราก็จะไปเชื่อความจำมากแม้แต่ความจำก็เชื่อไม่ได้แต่ไม่ใช่ไม่ไม่เชื่อไม่ได้ 100% นะแต่หมายความว่าอย่าไปมั่นใจ 100% ว่าเราจำถูกจำแม่นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักเรื่องนี้นะเพราะนั้นพอมั่นใจในความจำของตัวเองเนี่ยแต่ว่าบังเอิญจำผิดเนี่ยบางทีมันทำให้เกิดการทะเลาะกันนะทะเลาะกันการทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านในที่ทำงานแม้แต่ในวัดบางทีก็เพราะจำผิดจำพลาดหรือจำไม่ตรงกันเช่นหาโทรศัพท์ไม่เจอนะก็จำได้ว่าเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ในบนโต๊ะของเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็ไปทวงโทรศัพท์จากเพื่อน ว่าเนี่ยฉันวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะของคุณเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้วางแค่นี้ก็ทะเลาะกันแล้วหรือว่าภรรยาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้นี้หรือว่าเมื่อวานเนี่ยเอากุญแจห้องให้สามีก็บอกเปล่าไม่ได้ให้ภรรยาก็บอกว่าให้จำได้แม่นเลยนะว่าให้แค่นี้ก็ทะเลาะกันละเพราะต่างคนต่างก็ยืนยันว่าความจำของตัวเองเนี่ยถูกในการยืนยันว่าฉันถูกแกผิดเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งเกิดจากความมั่นใจในความจำของตัวว่าถูกแต่ว่าความจำคนเรานี่มันอย่างที่บอกนะคือมันแปรเปลี่ยนได้จะเชื่อมัน 100% นี่ไม่ได้ก็เมื่อความคิดนะความคิดเราก็เชื่อมันไม่ได้ 100% เพราะว่ามันหลอกให้หลงนะมันทำให้เราเผลอก็ได้มันต่อเติมมันปรุงแต่งขึ้นมาได้ความจำนี่ก็มีการต่อเติมปรุงแต่งขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวนะมันไม่ใช่แค่ต้องรอไม่ใช่ความจำสมัยเด็กนะแม้กระทั่งความจำเมื่อไม่กี่วันไม่กี่ปีไม่กี่อาทิตย์เนี่ยมันก็เติมแต่งโดยที่เราไม่รู้ตัวงั้นคนที่รู้จักตัวเองรู้ทันความคิดนะมันก็จะรู้ว่าเนี่ยแม้กระทั่งความคิดก็ต้องรู้จักทักท้วงมันบ้างแม้กระทั่งความจำก็อย่าไปเชื่อมันสติสำคัญมากที่จะทำให้เรารู้ทันทั้งความคิดและก็ความจำไม่ไปตกเป็นทาสของมันเอาละคำนี้คุณก็เท่านี้นะครับ